pyörä 85 2.0. Ei kovin hyvä ajettava voi enää olla. Hyppä hineen, täällä on bileen. Kolme päivää matka kesto, kytke pois luistonesto. On tässä suora ruisku, veto irti, antti tuisku. Kori, sarja, kuppi, penki, alu, manta, taide, keppi. Turbo, ahti, manuaali, keskus, lukko, kuina, laali. Teho, vastu, suppari, ota takaa tuuppariin. On muilla Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Jaguar, Pagani. Mut mä lähden sillalla Nevadaan. Kumpu pääsi sinne autoilla ajamaan? Tätä olin sillalla Nevadaan. Siellä naisilla on puskureissa öljyy, ja bikineitä löydyy. Kierra kiihtyy jopa 100-0. Nyt tie poske saa ihan rauhassa olla. Nosta kytkintä, kun kuulet rytmin tän. Vuorossa nyt mäki startti, repsi kalla sportti vartti. On rikki jarru putki, öljy pohja velki puhki. Tulpa johdot kierto pankki, vesi pumppu bensa tankki. Raide tango takavalot, tuki varre taiva lahot. Tuuli lasi alko lukko, bensa syötä sokin tukko. On muilla Ferrari, Lamborghini, Bugatti. Sit tumma päin.